Hallo. Ja, mevrouw, ik nog een keer. Ik spreek voor een vriend hier, hoor. Ik heb dat er alles van hem doorgestuurd naar jullie, hoor. Ja, ja. Dat klopt. Ja, maar hij heeft hier een samenwoning. Al 15 maanden. Dus. Jere komt er niet te spelen. Hij is... Wat is? Ja, dus al 15 maanden. Dus hij is ingeschreven in de gemeente van Borgerhout. De wijkagent is al twee keer bij hem thuis geweest. Dus hij begrijpt gewoon niet wat de bedoeling hier is dat hij hier zit. Ik trek ze naar kant. Wat is? Hij is gewoon in een café gegaan om met een vriend iets te drinken en hij is gewoon naar binnen gesprongen en ze hebben hem opgepakt. Gewoon voor papieren, maar hij heeft een samenwoning en hij begrijpt gewoon niet. Wat België, hij zegt, wat België is aan het doen is gewoon business. Voor geld. Met de mensen, dat is gewoon... Hij zegt, mijn vrouw komt, want dat komt u op bezoek. Misschien jullie kunnen met haar opspreken buiten, want hier willen ze jullie niet binnen laten of niet. Geen bezoek voor niet. Want we hebben er juist gevraagd om gewoon een bezoek te hebben. Dat hebben ze zeggen, nee, dat is verboden. Ja, dat is zo mooi. Want wat we mee bezig zijn, het is net al fietser met de Joden dat hij dat gedaan. Gewoon een Jood op de straat pakken, nu is hetzelfde. Een vreemdeling gewoon oppakken en sluiten, dat is het nu aan het gebeuren. Dat is gewoon vreselijk, want als je hoort hier vooral de mensen met oranje kanten dat die hier binnen zitten en ze weten niet voor wat en waarom. Ja, dat die ook gewoon lekker hebben. Ja, er zijn veel hier. Ja, en hij zegt, ik moest hem normaal binnen twee weken naar de logering gaan om mijn papieren te gaan halen. En hij zegt, ik zit nu momenteel hier, ze hebben mij gewoon opgesloten, gewoon voor niks. Gewoon. Ja. Ja, gewoon, die is naar het café gegaan en heeft controle en ze hebben meegenomen. Maar dat mag ook wel gepubliceerd worden. Ja, dat mag ook. Eigenlijk wat ik vind, dat mag dit verhaaltjes allemaal naar Geneve sturen, want die krijgen geld van Geneve. Voor dit soort dingen te doen. Het is daarmee dat ze doen, want ze krijgen veel geld en ze gebruiken heel weinig geld. Want de rest wordt gewoon opgevreten. Wat doen ze? Gewoon business maken met mensen. En als je hier binnenkomt en je ziet de omstandigheden, je wordt gewoon in twee uur tijd, denk ik, dat je wordt gewoon ineens zot van. Dat je wordt gewoon niet meer normaal. Want het is schandalig, 18 mensen in een kamer slapen. Ja. En het is koud en als je hier iets vraagt, een deuk of zo, ze geven heel moeilijk. Ze geven echt zo tegen hun zin. Ja. Wij krijgen informatie, snap je? Met veel geheimtjes, snap je? Ze vertellen niet alles, maar ze weten veel. Maar ze laten gewoon hier mensen hangen. Ik heb dingen gekregen van hun, van hier, maar niet van Brussel met een officieel papier dat ik word teruggestuurd. Ze zeggen gewoon, ah, je wordt teruggestuurd, maar er zit geen bewijs, er zit geen papier, niks. Nee, niks, gewoon. Ja, dat klopt. Ja, kiabekat. Ja, dat klopt. Hij zegt, ja, ik heb advocaat. Want hij is al 7 dagen hier en ze hebben helemaal, hoe moet ik dat zeggen, hij moet hem morgen vertrekken. Dus dat is heel raar voor hem gegaan, hij begrijpt ook niet. En de volgens hem is het gewoon om alles kapot te maken. Want ze zien een kans dat hij kan hier blijven, maar ze willen zo rap mogelijk die een kans kapot maken, dat hij geen meer kansen krijgt. Dat hij wordt gewoon teruggestuurd. Dan is de liefde. Ja, dat was van plan. Dat was een Chinees van deze blok 3. Normaal, die moest van dak gepatrouilleerd worden. Maar dat is niet doorgegaan. Ja, dat is heel goed. Dat is heel... Nee, dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik ook, maar jullie zijn echt bedankt voor de steun. Echt. Dat is geen probleem, ze kunnen een mooie interview hebben. En zijn vrouw, hij komt vandaag om 1 uur op bezoek. En half 3 gaat ze buiten. Haar naam is... Agnieszka Baruch. Agnieszka Baruch is haar naam. Als jullie willen haar contacteren, mogen jullie dat doen, hij zegt. Nee, ze ja, om 1:30. Nee, iets voor 1 uur. Komt er. Komt ze voor 1 uur. Om 2:30 is bezoeken dan. Dus 2:30 zal ze buiten staan. En haar naam is Agnieszka... Agnieszka Baruch. Baruch. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Oké, ik zal jullie bedanken voor de steun. Dank u wel. Dag. C'est line in, je pense. Essayez, mais ouais. Voir si ça marche. C'est juste le dernier ou pas? Non, il y en a plusieurs. Hein. Non. On les fait goûter ou pas? Yeah.